باب ما جاء فی دفن الشهداء دغه نه باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی په بارا د دفن شهداء او کی دې کې د شهداء او د دفن دا وی ذکر درته کوي وبه قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي الدحماء عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے شوکی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجراحاتو شکایت کرشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تد دخمنو یوم اوہدن پرزدو اوہد اے صحابہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تد اوہد پرزوئی چرا اللہ حبیبا مولخو زخمون رسیدنی دی او دا دمر دیر قبرونا او یا قبرونا تنسکل خمون تدیر گران دی نسو کمونگا فقال نبی علیہ السلام ورطو فرمائل چتاسو زخمیانی ای هر یو تا جدا جدا خبر کنستن در تگران لی وی فقال احفرو وی قبرنو کنی قال احفرو تربا بزور منن فقال احفرو وی قبرنو کنی وَأَوْسِعُوا أَوْ قُلَاوِ كَيْ قُلَاوْ قُلَاوِ كَيْ قُلَاوْ قُلَاوِ وَأَحْسِنُوا أَوْ تَاسُوا إِحْسَانُ كَيْ مُرِ سَرَا پَدَفَنْ قُولُ كِي يَا وَأَحْسِنُوا قَبْرُنَ خَيْسَكَيْ چِخَمَدْنِ دَارَ كَنْدَوِي او هغه کې پورتواله چې ټواله نه وي بلکې قبر هموار وي او خارې مارې غټي چې دې ملي پکې نه وي او پر روایت دا ابو داود او نسائی شریف کې داسې راغلي دي واعلقو قبر جوور کوي خته کوي پدې کې د عالمانو اختلاف دی چې قبر به څومره کټه کې امام شافعي مولا وایي د بنی آدم درمیانه د قد عمره او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وایي تر نامی پوری د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قول له او مصنف ابن ابي شيبه کی ذکر دے اي اعمق القبر الى قدر قامت قبر قطع کئ جوور کئ د انسان د قد مطابق وشن ورشن او دفن کئ دو دو صحابه وثلاثه او دري فی قبر واحد فیو قبر کی ندی کی جواز د جمع دے پمند جماعت کی فیو قبر کی خدا علی چکل حاجت وی لکه دې وی کې هغه قبرونه ډېر مشهور دي نه ستول زخمیان وقدموا اکثرهم قرانا او روان دي کوي دیوار دل حتا هغه ډېر د دین په قران کې چې چاله قران ډېر یاد او په قران ډېر پوهېدو ناغا قبلی طرف نمخ کی کئی چیاغا نزدی وی کابیت دلوینا او دیکی تعظیم و دعنم و دعمل کپا مرگوی او کپا جونوی دا صحابوی فما تابی زما والدن پدی کی شید شیعو فقدم بین یدی رجلین روان دکڑی شو مخی د دو شرونا او نسائی شریف کی دا حدیث دی وکانا بی ثالث و ثلاثا فی قبر واحد زوی زماوار دم درین د درونو پا خبر یوکی وفی الباب خباب و جابر و آنس رضی اللہ تعالی عنہما ھذا حدیث حسن صحیح وروا سفیان وغیره ھذا الحدیث عن ایوب عن حمید بن ہلال عن شام بن عامر وعبدہ ما اسمه خرفۃ بن بحیش باب ما جاء في المشورة باب دې په بیان دا چې چراغ دې په باب مشوره کې باب دې هغه چراغ دې په بیان په بارد مشوره کې باندې وی چې دا سکون دواو دې او استشار مشوره وی استشار ہوئے طلب منه المشورہ نفتح دمین دا باب دے پا بیان دس کی دم مشورہ کی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی فتحا دمیم دا او شین بان زمدا او سکون دا وادرگا گر مشورتن مشورتن او سکون دا دیشینم ویلشی او فتحا دا واو مشورتن نو مشورتن او مشورتن دوال لغتنی وبه قال حدثنا نو باب ما جاء في المشورة يا في المشورة وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر كلش ورز بدر وجيء بالسارى راوست شل قيديان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى تاسو ذي قيديان مبارك سوائي وذكر قصة طويلة نقدت سي ذكركا چې چا ودا زموږ قوم دی او هر دي باقی به پریدو کې دیشي الله ورته توبې توفیق ورکی او فدیه به دیوال اباز صحابه کرام دی په قتل کو وفل باب عن عمر و ابي ايوب و انس و ابي هريره رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن و ابو عبيده لم يسمع من ابيه دد خپل والد نسما ثابتا لا ويروى نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای ما رايت احدا مانو کتره او تا نکشر مشورتن دیر په مشوره کی مشورتن یا مشورتن لاصحابی هی د مرغورو د نبی علیہ السلام نا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله د حبیب سره مشوره وکولا د مشوره د دین یو حصہ چې الله د دین د بلندۍ لپاره او الله او امرهم شورا بینهم کار د مؤمنانو په خپل منځ کې مشوره سره وی باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير باب دې په بیان دا کې چې فدیا بدشي واستے دا مردار دې کې دی جيفا دا د مړي جوسي ته وای چې کله بدبویدار شي اے او کافر مسلمانانو مړو نو د جوسی پیسی بنا لی دیبارتی د فقهاو پا منس کی کلام شتا چه کافرانو لاسونا د مسلمانانو سرنی وجلی لدا بدا سی مفتو کیور کئی که معاویدہ غستیشی نو بعد فقهاوی مسلمانانو که مصلحت وی نو لاس دی کافرو تا دغشان واپس کی او معاوضی بدلی سر مرکولشی بلا معاوضی مرکولشی خود اتقو حدیث کی من راگلی نو ادالا حدیث دا لاس واپس نو کو پدینو پدی واپس کی دو کئی سمسلی حد نو لقاتو دیو جنائی انکار کو و ایداتی او حدیث نشت جگنی آئندہ ممانات کرے دیو جن مسلمانان ممسلی حد لگوری چی واپس کولو کی مسلی حد دے البتہ دار چی دا لاش پا قرصول نشت دابا یعنی اغسطے نشی بلکہ لکسرنگی چی جوندے قیدی فدیا ورکی و پریدی ندارنگی دلاش فدیم ورکی دیشی وبهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال سفیانو عن ابی یعنی ابن ابی لیلا عن الحكم من مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المشركين بيشك مشركان وراد اراده لرجوان يشترو چوالي دي جسد رجل يو جسد يو شرد مشركاننا نفعب النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم انکار کړو نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا چې خرسي کی پدوی لدی کی دلیل دې چې جائز نه دا خرصول د بدن د مشرک او دا دی پیسی غسد کدا مردار دا د مردار تملک جائز نه دی او نه عوض جائز دی لکه څنګه چې شریعت حرام کړی دی پیسی د بوتانو خرصون د بوتانو امام بخاری کې باب تړلې تاسو غوړو نمبر 84 ویتور حجی فی المشرکین فی البیر غرزول داغا لا شنو دا مشرکانو پا کوئی کی او نابلی پدی پیسی پدی با پیسی نالی وی مشرکانو دا نبی علیہ السلام نا مطالبہ کڑیوا چه نوفل ابن عبداللہ ابن مغیرہ ددائی دا لاش پا مون خرص کرے ندا اللہ حبیبی نمون تدری پیسو ضرورشتا اونا ددر جسد لس ذرا اغا وقی جرحم ورکولا هادا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الحکم ورواه الحجاج بن ارطواتا ایزن الحکم وقال احمد بن الحسن سمیت احمد بن حنبل يقول ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه اغوي چې ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه ددب حدیث دلیل نشینیوے اویلی محمد ابن اسماعیل امام بخاری چی منو بی لیلا شدی حدیث کی اوراوی دے صدوقن دا قرشتی دے ولیکن لا یعرفو نشی پی جندے صحیح حدیث دن من سقیمی دز وعید دنا ولا عروی عنہ شین امام بخاری امون اللہ ویدد دن اس شی روایت کومنا وابن ابي ليلى هو صدوق فقيه دارشتي دي فقيه دي وربما يهم في الاسناد اور کرتا د توهم واقعي کي په اسناد کي وهي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن ابي ليلى عبد الله بن شبرما ويزم فقها وي چا رسول دي ابن ابي ليلى عبد الله بن شبرما ده داد فقها اوره ده داد فقها کرام نه باب ما جاء في الفرار من الزحف باب دې په بیان د تیښتې د جنگ نه د جنگ نه ګوره تیښتې حرام او ناروا د خدای خپل شرایط وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية لیگریو مونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو جماعت کی پیو ڈلد جہاد او دل اختر کی فحاس الناس حیثوتن میلان کڑیو سخلق میلان کول د دشمن نا تیختے کڑیو ولا یجدون عنها محیص و قرآن کراغلی نبمو می دید دین بغیر بل زید تیختی ندی میلان کڑیو او شکست پڑیو فقدمن المدینة ویراغلو ممدینی منوریتا فاختبقنا بها نمون پرشیو پا مدینة کی دا حیاد وجنا وقلنا ویلو حلکنا مون پزنو کې ویلو چې بس مون تباشو هلاك شو زکه مو خود تیخت نافرمانی وکا او تیخت د کبایر نه دا لدی وی مراد نبی رہ صلات و سلام تا دا سبا دا مجن پس نو کلچ نبی علیہ السلام رائے مور تاوی راغلیو مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نویدیو مو یاد اللہ رسولا نحن الفرارون مو قتیخت کون کیو اور آتختی ذریو قال بلن ثم العسكرون بل كتاسو واپس کی دن کی قتال تا تاسو عمر راغلیه چې زمانہ مدد او نصرت او نور لخر غواړی او بیا جنگ کوي وان فئتکم او استاسو دلم ور قران کی ویلی او متحیزا الی فئتک کسوک را تیختا کئی خوکپلی ڈلی سر ازان پیوست کئی چی مرگری زان سرکی دا تیختا دا گزدلی دا وجنن دا زشتا سو ڈلی با قال بلنتم العکارون هادا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث یزید ابن ابی زیاد ومانا قوله فحاص الناس حیثتن یعنی انہم فروا من القتال اغیر قتال نتختی دلیو ومانا قوله بلنتم العکارون عکارون یعنی والعکار الذي يفر عکار اغشاته اجراتیت کہ الى امامه اقبل امام و خلیفتا لینصره چنائی دے مددو کی اولیسا یرید الفرار نوی چه غیر آدل دید تیخنی من الزحفی دا جہادنا باب و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبت وان الاسود ابن قیسن قال سمعت نبيح العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم احد شكل ورد احد جاءت راغلي وعمتي ترور زما جابر رضي الله عنه دا فاطمه بنت عمرو بن حرام الانصاري وا بی ابی سلل کڑیو ترور غما پوالد غما سرا لتدفنهو فی مقابرنا چی دفن کی دوی زمو پا مقبرو کی پا مدینہ کی اغی درور لا شروع کل قبرستان کی دفن کول دو خدنا فنادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اواز کرو اواز کون کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ورطی رسا آواز ورکا ردو القتلا الی مضواجعها واپس قید شہیدان اغزائیون دار قبود شہادت تدویتا دیکھ علماء دعوی چی شہداء بدخل شہادت دزین بل پلوڑے نشی بلکه چې کوم دې شهیدان شي دا غره کې دې دای دفن کړی شي نو باندې وی چې دا رودو کې امر د وجوب د پاره ده او دې په لور کدا ایار وی چې دا مړې موږ دیو ځین بل دې لوړو په دې و تغییر راشي نو به وړل حرام دي اباد علماء لکنی چی دا نهی مختص دا شهداء و پوری ذکبای صحابہ دیو زین ابن زین ابن ابی وقاص خالد بن وقاص رضی اللہ عنہ تخبل محل کی وفات او مدینی تروڑے شو علماء وکلی شرا مڑے دیو زین ابن زین تم منتقل کور دیو جن مکروہ دی پدفن کی تاریخ راز تاخیر راضی نولما اکرامو دمڑی دنقل کولو بارکی دا سی فرمائی لگی باب ما جاء فی تلقی الغائب اذا قدما باب دې په بیان د ملاوی دود غائب کی شکل راشي تور ته استقبال تبارزی او وی قرات سنایت نو ابي عمره و سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن خن الزهري عن صاحب ابن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك کل شراغ لیو نبی ری سلام دا غزو تبوکنا خرجن ناسو تیو خلق دا مدینینا یتلقونهو او غیسر ملاوی دل سنیت الودا پوری قال السائب و سائب رضی اللہ عنوی فخارتو ماننات زند خلق سرد نبی ری سلام استقبال توتیم وانا غلام اوزع لكم ما شمم ابو خارج شریف کراوی خرجت مال غلمان الى سنیت الوداع ظلم عشمان سروتم سنیت الوداع تا دالدار حبیب استقبال تا هذا حدیث حسن صحیح امام بخاری کی باب تڑھے باب استقبال الغزات وغیره باب دے فبیان دے استقبال دا غازیان وعودہ سے دا نورو کی استقبال دا پارا ورطبارو زی ندا درست جہیز دی باب ما جا افل فیت باب دے پو بیان داغا کی چراغلی دی پو بارد مالی فیکی مالی فیک ستاوئے علماء لکلی ما الخیم ما حصل للمسلمین ورد فی تاریخ دارے الخیم ما حصل للمسلمین من اموال الكفار من غیر حرب ولا جہاد الفیع ما حصل للمسلمین من اموال الكفار من غیر حرب ولا جہاد مال فیع تو ایچ حاصل شی مسلمانانو تا دمالونو دو کفارن بغیر د جنگ و جہادنا اوصل کی فیع مانا دا لغوی رجوع فا آیتی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثاني قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ك کان تموال بن النذیر مالون دبر النذیر مما فعل اللہ دا آغن چی غنیمت کرو اللہ علی رسوله پخفل پیغمبر مما حغا لم یوجی فی المسلمون علیه چنوز غلولی پاغی ایجاب وی سرعت السیر تا فما اوجفتم علیه بخیل ولا رکاب لم یوجی فی المسلمون نوز غلولی مسلمانان و قدیب خیل نسنا ولا رکاب نونو خان فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصا داد اللہ دا رسول پوری خالصو مالک اتخاب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزل نفقت اہلی جدا پول بے نفقت بال بچ سنتن دکال خرچد بچووے تل رکا ثم يجعل ما بقي بياب لغول واچ کوم باقي بو فل قراعي فاسلوك والسلاح او پاس له کی عدتن في سبيل الله او دا به تیارې کولو دا الله پلار کې لو واحد لو مدت مستطعت هذا حديث حسن صحيح اختلاف دې علماء په مصرف د مالک او د خبز کې امام مالک رحم الله وی مالکه او خمس برابر دي دا بیت المال کی کی خودیشی او خلیفہ ول اللہ دا حبیب رشتہ دار او اهل بیت او سادات او تدین ور کئ دا امام مالک رحم الله مسلک دے اجمهور علماء کا من د خمس د غنیمت او د شی کی فرق کړي دای وای پینځم ایسا الله چې کوم اسناف د مسلمانانو پایات د خوب سور انفال کی ذکر کړي والک ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول دا په هغه ځای دی او هر چې فیره نو د دې اختیار خلیفہ او امام المسلمین ته دی ابواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابواب د لباس د جامو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال باب د اشراوی دی پوارد ریخم و دسرو زر کناری نوتا و بهی قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبداللہ ابن عمر عن نافع عن سید ابن ابی حن عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله ابي فرمائل يحرم لباس الحرير حرام کرشی دی جامی دی ریخم و الزهب و سرزر على ذکور امتی پناری نو دو امت زمان و احل لی اناتهم او حلال کرشی دی دوید زنانو دفارا او داری خموس رزر پن علکان و معشومان و محرام نی نیخو احل دا تکلیف نلی او کمور او پلار معشوم ناری نبشی تا داری خمو جامی واجوری دی گناہ گار هغه ته د سرو زرو والی او ګوتی متي واچولې دای ګنہگار دی او دې کې د سرو زرو نه کالی مراد دی نو کالی زنانا چولې شي سړو ته حرام دی هر چې لوخي د سرو سپرو زرو دی نا پناری نو زنانو دوارو حرام دی خزم هم د سرو زرو په لوخو کې خوراک نه کوي او ناری نو هم نه کوي او پر باپ کی حدیث دے دو عمر او دا علی او دو عقبہ ابن عامر او دو امہان امنا او دا آن اسنا او دو حزیفہ او دا عبداللہ ابن عمر او دا عمران ابن حسین دا عبداللہ ابن زبیر او دا جابر او دا بی ریحانا او دا ابن عمر او دا برا رضی اللہ تعالی عنہمنا دا دی طول نبدی کی روایات را ملی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن الشعبي عن سعيد بن غفلة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب بالجابية دای خطبه ویلی و پا جاویه مقام کی جاویه مدینه تن بشا یو خار دی پشام کی فقال فرمائیونها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحریق من فرمائیلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در خمونا الا موضع حساس موضع اسبو عینی مگر کم مقدار زید دوگتو او ثلاث نیاد دریو اربع نیاد سنورو سنورو گتو پوری رخم جیز دی نگورا کپلیستا و سنخ پجامو کی سنور گتی در رخم جوڑے سنور گتی یاد دینا کما ندا جیزا دا داد جمهور و عالمان و مسلک دے چی سلور و گتو پوری اجازت دے هادا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی لبس الحریر فی الحرب باب لکو بیان دا کی چراغلی دی پا غستو در خمو کی پجنگ کی کفار در جنگ با دیر خمو تورا خوئی نو کده بچاو د پاره رحم استعمال کل نو لماو جواز ذکر کړل دی حدیث کرام دی په ویي قرات سنا محمود بن غیلان قرات سنا د صمد ابن عبد الوارث قال حد سنا امام قال حد سنا قتاده عن انس بن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام دي دوالو جلیل القدر صحابه کرام رضی الله عنهما شکایا القملا شکایت کړو د سپو نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تا فی غذات فی غذاک لهما چې دواړه لپاره فرخص لهما فی قمص الحریر اجازت کړو دوی تا په کمی سونو درې خمو کې قال راویو رایته علیهما ما کتلو دا کمی سونو درې خمو په دې دواړو هاغه حدیث حسن صحیح نبات علماء مطلق درې خمو نه منع کړی لکه امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله امام شافعی ماوی سفر مولا وی ضرورت د پار جواز لکه جم شو یا په بدن کس په دی شوی دی یا خارخ پچا دوی دی ری خمو جامو سر خارخ حد بی نو کسو خارخ پا مخکڑے نو دیکھ در ری خمو جامی چای نارینا تنانو لخوصی روا دی نو بیا ورت درستی دی بیا تا ټول درستی باب و به قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم انس بن مالك دیوی راغلی انس بن مالك رضی الله تعالی عنہ نو عمر ابن سعد ابن معاذ وی فاتیته زور قرار فقال من انت وی بشیت سوکی فقلت انا واقد ابن عمر زواقد ابن عمر قال فبقا انس رضی اللہ عنہ دے رجل وقال انکا لشبیهم بسعد وی تو بالکل دسعد غنتی مشابہت لرے صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت روایات کی در اللہ جی احتز العرش لموت صاد ابن معاذ خلاغ پا قرق عرش رکی دلے او او یازر ملائکی جنازی تراغلی عانت رضی اللہ عنہ پجڑا شو وی انکا لشبیہم بسعد تقو بالکل داغسر مشابی وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَإِنَّ سَعْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَيْرُ لَيُدْ خَلْقُنَ فَرُتْبَكِ وَأَطْوَلُ أَوْ دَيْرُ قُدُ فَجِسَمْكِ وَإِنَّهُ بِوَسَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَالِي قِلِشِ وَنَبِيِّ الْإِسْلَامِ یو چو غدر خمو منسوج فیها الزہب منسوج فیها الزہب باغی کی پیر لشیو سرزر اوداد دید حرمت نمخ کے مسئلہ وجدا حرام شد اودای او بادشاہ والترا لے گرے وا او دا وخت و چې درې خمد اغسطون لامن نوراغلی فلبی صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوغ رسول اللہ صلی اللہ سم اغسطوا فصعد المنبر او منبر تختلعو فقاما او قعدان ادری دریو یا راوی شک دیو ایناستو فجار الناس شروع شو خلق علمی سونہا اے فَبُتْوِ دَادَا سِ مَسَكُولَا فَقَالُ دَيْوِ مَا رَيْنَا كَلْيَوْمُ خُنَدًا اِدْلِ تَنَنْ رَزِ پُورِ ثَوْبًا دَاسِ جَامَ قَتُ چَرِمْ فَقَالَ اللَّهَ حَبِيبُ وَرْتُوِ اَتَاجَبُونَ مِنْ هَذَا تَاسُ تَاجُبْكَ وَإِدْلِ شُغِيدَ وَجِنَا اَتَاجَبُونَ مِنْ هَذَا آیا تانجب قوید دینا لمن آدیل سعد لمن آدیل سعد دا جمع دا من دیل دا رمال توی وی رمالنا دا سعد رضی اللہ پا جنت کی رمال دا کپری اغا تکری توی چی سرے پیزان صفا کئی پیرے میرے لرکئی لاسون صفا کئی اگر امالون دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فجنت کی خیر مما ترونا دا وغرئی دا آغان چی تاسیوی نئی دا جببا وفی الباب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مادا حدیث حسن صحیح اید دی آسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پا حدیث کی راغلی دی توجہ مولا دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے دی یو جبر ویستا دری خمو او آغی دا پای یو جبر ویستا دری خمو نو او دا آغی آغا تانای دری خمو وی او دا آغی طرفونو کی لگ لگ ری خم لگی دری وی دار اللہ دا حبیب چو غوا دار آئیشی بی بی سروا نو کله چې عائشه بیبي وفات شنه وای دا ما خبر کا او دا نبی رسول سلام چولا وای فنحنو نغسل حال المرضى اے دایو بیماران او تا دا کوو کی خوشتا کا نستشفی بها او طلب د شفا و مقول پدی بیمار دی وسو شو کنا نو دا الله د حبیب چو غوی او بو کی وعلا او هغه په دې په بیمار شوړې او په دې په بیمار کولې باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال باب يا چراغلی دی په وارد رخصت کې پجامي سري کې د سړو د پارا سور رنگ وال جامي سړي استعمالول شي کرا مثلا نمک کې بار بار دې رشوا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال ما رايت امام قتل ميز من ذي لمه لما غيثو توي تي ديو بو ترى رسيد لي دسر نبی کریم علیہ السلام بسر پر خلوی لوی او پا حج عمرہ کی صرف غسر خرے لے نو کم چی دوگون برائی دیتا جمعہ وی او لم دیتا وی چیوی اختفو گو براتی مانو کتل خاوند لمی چیوی اختفید سر پو گو براتی فی حلت حمراء آپ جوڑ سرکی احسن ڈیر خیستد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شعرن اللہ دا حبیب دا پارویختو یدر بھو من کیوئی اغیو بوت رسیدل بعید ما بین المن کیوئین اے لروال اپمندو بھو کی پلن سینہ ود نبی علیہ السلام کلاو فراہ لم یکن بالقصیر نخوی قد بی انتحالن نو ولا بدوی لو نوگدو درمیان قدو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم ندی کی گروہی سر جوڑے اچھولی وا بعض اہل علم دی طرف تلالی شوافع و مالکی وی رحمہم اللہ چه خالص سر رنگم ناری نو تا جائز دے خالص سر رنگ او دا جواب دا علی او دا طلحا او دا عبداللہ ابن جعفر دا برام او دا نور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نمن قول لے چه خالص سر رنگ درست دے او احناف علماء دی طرف تلار دی چه خالص سر رنگ دا نارینو دا پارا مکروح دے ندیو دینے کی فی حلت حمراء ابن حمام رحمه اللہ وی ویداد یمن جامی وی او پدی کسرو یاشن لکی دی خالص سر رنگ نو دارنگی ابن قیم رحمه اللہ فرمائی عام وی دا خالص سر رنگ نو بلکې دې سره نور لکيري غړي وړي نودا یعنی سرغ لکيري وي او تور لکيري وي علامہ ابن حمام او ابن القیم رحمه الله دا سی وی او دا احناف ہوئی او حدیث دے چدا امام ترمذی و امام ابو داؤد ذکر کرے چتیر سو پنبی علیہ السلام یو سڑے او اسری جامع چولی وی دی سڑی رضا اللہ پا حبیبی سلام واچولون فلم یرد علیه دا اللہ حبیب دی سرو جامود و جناغت جواب ورنکو دا حدیث امام ترمذی امام ابو داؤد ذکر کرنے و حافظ ابن حجر رحم اللہ و ایچی دا حدیث ضعیف الاسناد دے اگر چی پنس خود ترمیدی شریف کراری کی حدیث ان حسن علامہ منذری و ای پسند کے ابو یحیاء القطاب دے او اغا کمزور و ضعیف دے درگ ابو داود شریفی و حدیث راغلے ویمون دا نبی علیہ السلام سروکیو پہ او سفر کی راق ابن خدیج رضی اللہ عنہ ہوئے نزمون پا غاس ورلویو قتل آوزمون پا خان و سادرونو اے کلا سی دکیری وی دوڑای سرے ند اللہ حبیب غبتیو کنڈے علماء لکلی چی دا حدیث دا دی پسند کی یو رجل مجهول دے نباد گن روایات احنا پرا جمع کڑی چی اغا مجموعی لحاظ سر چرا جمع شی نصبت جور شی چی دیوی خالص سر رنگ دا درست نگے او بیا کدی مسئلہ کی دا فقہا و مذاہب دی حافظ ابن حجر رحم اللہ یو مذاہب ذکر کری یو داد چی خالص سر رنگ جائز دے مطلقا دویم داد چی منع دے مطلقا درم داد چی مکروح دی اغسطل دا آغا خالص سر رنگ چی بالکل خکلک رنگ دی او که معمولی غنت بارک سر رنگ ده نوی بیا جیزی بیا غید جواز طرف تلار دی نو تقریبا وہ مذاہب غی ذکر کری وفی الباب عن جابر ابن سمورا وابی رمستا وابی جحیفتا رضی اللہ تعالی عنہم حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت المعصفر للرجال باب دیکھو بیان دا کچھ مکروح دی معصفر دناری نود پارا دا یو رنگ دے او دا سر رنگ دے دیدے کی مکروح دی معصفر للرجال سرو دا پارا او دا معصفر رنگ دا سیوی چی دا سوی دا سر رنگ کئی او دی رنگ بانی رنگ شوی جانے اکثر زنانے استعمالے نسڑی منکل تدید اغسطونا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبس القصي والمعصفر دلبس القصينا وإذا جاميوی چداب در خمون جوڑی دی او قص یوزیو پا بلادو دا مصر کے دا سمندر پا غارا ندا اغیت منصوب دی دا قص اغیت منصوب دی علماء ادا سے لکھلی قص یو زینم دے اباد ویدہ سل کی قضیون او قضیون مانا در ریخم عن لفظ القصید اغسطو در ریخم در جامین او دم واسفرنا چپدی رنکڑی شوی اذبر جدا رنگ دا معصفر سور دے ابن قیم رحمه اللہ وئی اباد نور علماء وئی چپدی جامی رنگ شنو آسری وی اتا ظلمت کی تیر شجا اللہ حبیب سر جوڑا چولا نباد علماء داوئی چی التا سور رنگ جامی دا اللہ حبیب وا چولے او دیدے کی او خاص سور رنگ دے چه آغب معصفر بان رنگ شی نو داغی نمبن رالا داغی نمبن رالا ایمام تلمیزیم دا چویلی اوپخ کتی رو دا حدیث چه او سرے تیر شو سرے جامعی پا نبی علیہ السلام سلام ہوا چوئے پی واپس نکو نگورا دا معصفر جامو دا غستون منع کری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او کپنو رسمو رنگونو رنگشی ندباز علماء پنیس سباب نشتا ہوئی دا جائز دی او بدی باب کی حدیث دے دا آنس او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا داکل ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث مسلم شریف ذکر کرے آوی نبی علیہ السلام پا موقتی دو جامی چی معصفرے نیوی آو پا معصفر رنگوی وی فقال انہا دی من حیاب الکفار وی دا خود کافر جامی دن دا غندما دا غندمت حدیث علی حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی لبس الفراء باب دے پا بیان داغا کی چراغ لیدی پا غستود غستود فراء کی فراست وی کسرد فاد جمد فرغند او داد کوٹ و جبی پشان یو لباس دے او داد باز حیواناتو دا سرمنو نئی دیتا پارسائی کی پوستین وی بوستین باب ما جا فی لبس الفراء باغستود بوستین کی وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفذاری قال حدثنا سیف بن هارون عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمنی دا اللہ دا حبیب نا تپوشو ببارد غروکی والجبنی دا اللہ دا حبیب نا تپوششو ببارد غروکی والجبنو دا پنیر والفراو دا پوستین کی فقال اللہ حبیب الحلال ما حل اللہ فی کتابه حلال آغدی چه اللہ پخل کتاب کی حلال کریوی والحرام ما حرم اللہ فی کتابه او حرام آغدی چه پخل کتاب کی حرام کری وما سکت عنو فو مما فانهو او آغدی اللہ داغین چبشوی فو مما فانو دار آغدی چه اغین ما فی کری جنوی تنو دیر آواز چه د دې حدیث نادا اصول روزی اشیاؤ کی اصل کی اباحت او رواوالے کدیوشی بارت قرآن و سنت کی حراموالی صراحت موجود نوی نداشے بروا گن لیشی داشه بسوی مباح و روا بگن لیشی اصل پا اشیاؤ کے باحت دلتوئی حلالا ریچ اللہ پا قبل کتاب کے حلال کری او حراما ریچ قبل کتاب کے حرام کری او دکمو نچ اللہ چپا دیشوے دیو سیوے دیننی داغی سا بیان اندنے کڑے اگلے سا توجو ندے کڑے او تحریم او تحلیلی نده ذکر کنه نده رحمت ده اللہ نهیری کنه نده آغدی چه مافی کرد دینا اصل پا اشیاؤ کس شیر باحت ده او دایاتم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ عذاب ده چه پیدا کری دیستاسو دفعی دید پارا وچی دی پزمک کتور نا اصل پاشیاؤ کی باحت تے وفي الباب عن المغيرة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي سمعان قوله وكان الحديث الموقوف صح حديث موقوف صح باب ما جاء فی جلود المیتتی ازاد بغت باب دی پا بیان داغ کی چراغ دی پا بارد سرمونو دی مردارو کی چکل رنکڑیشی آغا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن يزيد بن ابي حبيب انا طاہ ابن ابی ربا ان قال سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول ماتت شاتن مرشو و گڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شاتن گڑا یا گڑ اللہ حبیب ویلیو احل دلی گڑتا الا نزعتم جلدہا تاسولی دلینا سرمن نیستا اگر چدا مردار شویرے ثم دبغتموه بیا غمدا سرمن رنگ کڑیوا پنور یا پخار یا پنور اسباب غمد سرمن دا رتوبت اولنوال ختم کڑیو فستمتعتم بهی او بیا بمو پری فیدا غستا دی حدیث کی دلیل دے چه سرمنی د مرداری پاغی فیدا غستر جائز ننی مگر پس در انکولنا او در ان نمخ کی پاغی و فیدن آلی چه خرسے مردار آشو عطا تی سرمن لرکا او در انکولنے مخ کی خرسے ندا درستن نا دا درستن را وفي الباني ان سلمة ابن المحبقي بعد دي باباني تسروي او بعد فتحوي محبق او محبق وميمونا ايد ميموني او داعشي رضي الله تعالى عنهمنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس روايه ابن عباس رضي الله عنه معنا عقد ميمون رضي الله عنه وروي عن سودة او روايه سودي بي بنا وسمعت محمدا ما اريد روي امام بخاري نا يصحح حديث ابن عباس چه صحیح کردود حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام حدیث ابن عباس میمونی رضی اللہ عنہ وقال آتمنو ان یکون روای ابن عباس احتمال دانے دا احتمال امزل عرب چیوی دیچ روایت دکڑے ابن عباس میمونی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نا او روایت تکڑی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماد نبی علیہ السلام نا او ندیوی ذکر کری پدی کے میمون رضی اللہ عنہ او عمل پدی ری پنیز دا اکثر و اہل علمو او دا قول دا سفیان سوری او دا ابن المبارک او دا امام شافی او دا امام احمد او دا امام سعاد رحمہم اللہ علیہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد بن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وهلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ايما ها بنت بغا هر يو كش سرمن چرنگلشوا فقد طهورا مدافاك شوا هر سرمن چه رنگ کڑے شوا ندافاك شوا احا بغا سرمن توئی چه لارم شوی دی او دی باق سو عبارت چه داغینا غصابوی لرشی او انوال تپلی لرشی په استعمال د دوایانو یا په خاورو کې واچې نورتا امام حنیفه رحم الله او هر غشه چې منه کوي سرمند فساد نه او د ساکي دونه دي ترنګ وي بس دا پاک شو ظاهر نو باطن نو سبا کدي سرمن کې اوس شي زونه کېري او ک نرم کېري نو پکې سفر نشتا هذا حديث حسن صحيح او عمل پدی لپنیز دا اکثر و اهل علم قالو دیوائی فی جلود المیتتی فسرمنو دا مردارو کی دادو بغط چدارن پلیشی فقد طهورت ندا پاکشی دیوائی دا پاکشی ایمام شاشرین ملاوی ایمائی ها بندو بغط ها ارا سرمن چرنکریشی فقد طهرن پاکی الا الكلب والخنزير دسپیو د خنزير استثناء کړي زکوې فین نه اورشتن دا پدیت غونتی دي وکره اباب اهل العلم او مکروه کړي دي باج اهل علم دا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم د نورنا جلود السبا آغا سرمنی ده درندگانو و شددو فی لبسها او سختی کڑی ده دی پاچولو کی دابا هم دینا او مصپا دیکی راغلی دی عنہان جلود السبا حدیث دی ایمام ترمیزی داموی دی انوان تفتا رشا دارین اب فرش نجوڑے او ویری صاحب ابن ابراهيم انما مانا مانا ده قول ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوما ہے حابن کما یو سرمندو بغچ رنگریشی فقد طهر پاکشوا انما یعنی بیهی جلد ما یوکل رحمه قس کیپ دی سرمند آسی داغی وخ قریشی آکر افسرو نظر ابن شمیل رحمه اللہ وقال انما يقال احاب ويلكي احاب لجلد ما يوكل لحمه سرمندا حیوانات ته چوهه پړېشي او مکروه غن دي مبارک او امام احمد او امام صاحب او امام حمیدی مسکول په سرمند درندگان کی مسلط جوړکه دا مختلف قسمه مسائل در تدیره کی امام ترمذی رحم الله ذکر کړی اے د مردار شرمن چرنګ شي نو پاکي جمهور فقها دا وای چې د مردار شي شرمن دا او تا تیروي ستا او رمني کا نو بس شرمن پاک شوا استعمال جائز دي برابر د خدا زناور مردار دا مسلک دا احنافم دے البتہ امام اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ فرمائے چی دا مردار سرمن فرنکول پاکی گنا اباد عبارات اکرائی چی ملائیو کلو لحمہ سرمن پاکی گنا خود امام احمد سید رحمت اللہ علیہ دا کیو روایتو خورست وید جمہور فقہاو قول طرف تا رجوع کرے او دا غیو دلیل راروان دے چھ رست وی بیابو ذکر کرو رست و آغا ذکر کرو لگلی حدیث تا گورائی وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فزيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال فرمايتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله منتخب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفر من الميتة چه فائده ماخ لئید مردار نبیها بن پسر من سرا ولا عصب او نپپلی سرا ولا عصب بن نظر امام احمد سیم دفار ادا دلیلو وإذا الله ده حبيب ختم تراغ دای د وفات نه دومه اش دی مخ کی پای کی دی کلی چې د مردار د سرمن نه عصب دای دی اډو کوپلو تا وې دی نه و فائدہ نه لري رسول روان دي چې دا خط نبی رسول الله د وفات نه دومه اش دی مخ کیو نو ویدا خو غټول او حدیث لره ناسخ دي چې پای کې ویلي چې ايو ما يها بندو بغفقد طهرا او دلته احاب ذکر کو بعض علماو لیکلی د لغت چې احاب د اغز ناور سرمنه توي چې داغي وخه خړل جهل او د کم زناور وخه خړل چې جهل ني نداغي سرمنه تجرد وای احاب ورته نه وای دائمان صاحب ابن راهوی د نظر ابن شمیل رضی الله عنه دا تفسیر نقل کړي شیعات لغت و عالم دی او محدثم دی او جمهور فقها دی جواب دا ورکړي چې دا درست دی ځکه احاب د هر جناور غسرمنه توي چې ترو سره شوي نه دا او چې رنگ شي بیا دې ته جلد وای رسول چې وای احاب نبورا دا غد چراغی غوخ خوڑی چی دا تفسیر و ادرس نره نددی مانا داوا چی لا رنگ شوی نده و لا تن تفیر من المیتا دی بی احابی پا کچا سرمنی بی رنگ فائده مالی او دا رنگ نفس ممانات ختم شو لکا حدیث تیر شو ایو ما احاب اندو بغا فقد طهرا چکما سرمن رنگ کړېشي نو بس هغه پاک شوا هغه پاک شوا هغه د باندې حیوانات مبارک د فقها او اختلاف دي تاسو اورئ امام شافعی رحم الله وای چې هر سرمن چې رنگ شي نو پاک شي مگر سپیو د خنجر نه پاکي او حنا کوئی خنجر خو نجس العین دي نو د دې نه پاکي او د خر او د سپی او د ټولو حیواناتو پرمکول سرکس کی پدی باندې دی وی چې پاکی دا حدیث حسن و یروان عبد الله ابن وکیم انا شیاخ له هذا الحديث وليس العمل ولا هذا عند اكثر العلم نشر عمل پدی پنځه دا سرولما وقد روى الحديث عن عبد الله بن وكيم انه قال جده فرمائي اتانا راغل المنت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين دايد وفاتنا مخي دمياشتي سمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث اي بدي حديث طرف تترين لما ذکر فيه قبل وفاته بشهرين لقد يكي كرشي جدا وفات نمسك دوم ياشتي وكان يقول كان هذا آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو آخر حكم أو كار دا نبي عليه السلام قرست ثم ترك أحمد هذا الحديث دا حديث ما نعمل بريقو لما اضطربوا في اسنادي دا وجن چولما استراق قید دی پسند کی حیثو روا بعدهم وقال عمد عبدالله بن عکیم انا شیاخ من جوہینا دچور کی سند کی استراقو امام احمد رحم اللہ دا مذہب دیا ترکڑے او د جمہور مذہب دے رجوع کرے باب ما جاء فی کراہیت جر الازار باب دے ببیان داغ کی چراغ دیوی چی مکروح دی غان پا سراخ کند لنگ لنگ دان پا سراخ آگی او گیٹائی دی پکی پٹی کڑی دی دی حدیث کی دلی منع دا وبه قال حدثنا انصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ها وقال حدثنا قتيبة بن مالك النافع عبد الله وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبر عن عبد الله بن عمر خبر ورقي دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي لا ينظر الله يوم القيامه نغوري الله پورز قیامت الا فنظر رحمت الله منا چا تشر ثوبه چارا کاږي جام خو الهات تکبر د وجنا اے الله بد رحمت پر نظر ورته نګوري چې سو تراوند کړي دا هغه ناري نه ده او پرڅو ګو کمیش دا ور پسید کیټو نکته راکې شي دیو جن ګورا لنګ او پرڅو ناري نو تا د کیټو نکته کول جیز نه دي دې بار کې ګڼ حدیث راغلي او دې کې کلام دې د علماو چې دا لنګ او پرتوب دې کیټو نه چې کټوي نو هر حال کې ممنوع او ناجیز دې یا صرف په دې صورت کې ناجیز دې چې او سړی دې تکبر په نیت راځون کړي نو یو جماعت د علماو دا وایي چې دا راځون ډول دې کیټو نه کټ د لنګ او پرتوب هغه وخت ناجیز دې چې او سړی دې تکبر نیت وي او که تکبر نه بغیر یو سړی دا لنګ او پرتوب د غټو نه ژوند کی نوې پدې کې سبیا نشتا زیات نه زیات دار چې دا مکروه تنزیه دي دا علما د دې حدیثو نه استدلال کوي چې وای من جر را ثوبه خویلا کې دې د خویلا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا واقعی نے استدلال کہے چاہو نبی علیہ السلام توی قربان زمادہ لنگ پخپل زی سنگی گینا بلکہ غیر اختیاری طریقے سرا کتا لارشی او زمادہ کی چاہی نلان دی لارشی ندا اللہ حبیبی انکا لست من من جر رسو بہو خیرہ ابو بکر تدا بچان لیچیا غی لنگو پر تکد کی ٹھونا کتا قید تکبر دو جنا ناغی دین استدلال کئی و استاق کی تکبر نشتا او بعض علماء کرام اغی مطلقاً تا ممانعت طرف للاغی تا تمام روایتونا چه مخی لکی دی ناغین معلومی گی چه بس مطلقاً دگیتونا کتا ناری نو تا لنگ او پر سوک جوان ڈول دا ناروا دی او چون کی ویدا دا لنگ او پر سوک دا کشونا کتا کول دا تکبر نخرا او تکبر یو پت شیر د دې پته لګول آسان دي چر فلانې تکبر سره کې او فلانې به تکبر وکړي نو په دې وخت کې شریعت قاعده دارا چې بس ممانعت وي ممانعت وي د ابو بکر رضی الله عنه هغه شان خدا الله حبيب د دینه مستثنا کو او دا غي هغه ازوان ڈول یو امر غیر اختیاری غیر ارادی او دا اللہ حبیبی اتنے تکبر والاو نیمنا تد تکبر والا نیمی دیو جنا لنگ او پر تک دگی چونا کتا ناری نو دفارا دا ناروالے کد تکبر دو جنا خنورم خبر خرابا او که تکبر د وجنه د مين شون کی تکبر یو امر مخنوق مخفی ده نو پدی ترتیب باندې اغم ناروا او مکروه وای او پدی باب کی حدیث ده د حذیفہ او د ابو سعید او ابي هريره او سمرا او ابي ذر او د عائشه او د حبیب ابن مغفل رضی الله عنهما حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح او دغه خبره پکې علما او تفصیلا ذکر کړی دي غنو روایت کراغلی چې اسبال الازار للخیلا کبیره لغنادا او اسیک لنګو پر تو بغیر د خیلا نه ظاهر دا حدیثو کی بیان د دې تحریم راغله اگر چې بعض روایتو کی روایت مقید راغلي مستحب دا دي چې لنګو پر تو دې ترتیب پندې ورنه کی ټو نه خو دې خامخا برې اولما اولی کلی که چلی دا دا تکبر دا وجه نینو منع دا تحریم دا ورن بیا منع تنزیح دا